Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, jest 22. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie co z projektem ustawy o sieci szpitali, wyrok za zbrodnie sprzed 24 lat i Europarlament o konflikcie na wschodzie Ukrainy. Ale najpierw akcja ratunkowa w zachodniopomorskiem. Na jeziorze w Baniach koło Gryfina strażacy szukają mężczyzny, który znalazł się pod wodą po tym, jak pękł lód pod ciężarem kłada, którym jeździł wraz z drugim mężczyzną. Obaj wpadli do wody, wynika z informacji zachodniopomorskiej straży pożarnej. Jeden z nich zdołał wydostać się o własnych siłach i powiadomić o wypadku straż pożarną. W poszukiwaniach mężczyzny biorą udział 4 zastępy strażaków. Na miejsce idzie także grupa nurków straży pożarnej ze Szczecina. Wbrew zapowiedziom rząd nie zajął się dziś przygotowanym przez resort zdrowia projektem ustawy o sieci szpitali. Pochyli się nad nim za tydzień. Pojawiło się kilka jeszcze znaków zapytania. Pani premier chciała uczestniczyć w procesie wyjaśniania tych kontrowersji. To są, jak Państwo wiecie, bardzo ważne ustawy. Zmiana systemu opieki zdrowotnej w Polsce to jest rzecz kluczowa. Sprawy są często trudne. Tłumaczył prowadzący dziś obrady Rady Ministrów w zastępstwie premier Beaty Szydło, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. A wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział dyskusję o pewnych elementach ustawy. Wszystkie skomplikowane ustawy oczywiście nigdy nie zadowolą wszystkich osób w jednakowy sposób, także to jest kompetencja pana ministra Radziwiłła, ja ją szanuję. Była minister zdrowia Ewa Kopacz już zaapelowała do premier, by nie podpisywała się pod projektem ustawy dotyczącym sieci szpitali. Według wiceprzewodniczącej PO jego realizacja zdezorganizuje system ochrony zdrowia w Polsce, wydłuży kolejki, zwiększy zadłużenie szpitali, a także spowoduje likwidację części z nich. Proszę nie podpisywać się pod tym projektem. Ze względu na dobro pacjentów, nie lekarzy, nie ambicji swojego ministra, ale ze względu na dobro pacjentów, którzy będą musieli przede wszystkim stać w dużo dłuższych kolejkach. Szpitale, które i tak są zadłużone, będą się zadłużać systematycznie, dlatego że nie będą płacone nadwykonania. Dostaną dokładnie tyle, ile od góry ktoś ustali. Dzisiaj przez takie zmiany, które trudno nazwać reformą, tylko ten szpital będzie dobry, który będzie zarządzany przez swojego. Projekt skrytykowały wcześniej Naczelna Rada Lekarska i pracodawcy RP. Według Ministerstwa Zdrowia dzięki planowanym zmianom opieka nad pacjentami ma być lepsza i kompleksowa. Rosyjskie samoloty wojskowe wykonywały niebezpieczne i nieprofesjonalne manewry w pobliżu pływającego po Morzu Czarnym amerykańskiego niszczyciela USS Porter, powiedział cytowany przez Reutera rzecznik dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych. Do serii 3 incydentów doszło 10 lutego. Według kapitana Daniego Hernandeza najpierw zbyt blisko do okrętu zbliżyły się 2 myśliwce Su-24, następnie jeden Su-24, a na końcu IU-38, który jest samolotem patrolowym. Hernandez powiedział, że samoloty nie odpowiadały na wysyłane z USS Porter sygnały. Podkreślił, że tego rodzaju incydenty są niepokojące, gdyż mogą przerodzić się w bardziej niebezpieczne wypadki. Teraz w serwisie Trójki wyrok za zbrodnie sprzed 24 lat. 43-letni Jan G. został uznany dziś za winnego brutalnego gwałtu i zabójstwa nastolatki. Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicach Lwówka Śląskiego w nocy z 21 na 22 sierpnia 1993 roku. Sędzia Daniel Strzelecki nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Uznaje oskarżonego za winnego tego, że działając zamiarem bezpośrednie pozbawienia życia małoletniej Ewy, która ukończyła 15 lat, a zatem chcąc jej śmierci, także działając ze szczególnym okrucieństwem, skazuje go na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany po 22 latach od tragedii w listopadzie 2015 roku. Był całkowicie zaskoczony wizytą policjantów z tak zwanego Archiwum X, zajmujących się niewykrytymi zabójstwami sprzed lat. Przyznał się do gwałtu, ale nie do zabójstwa. Już tylko do jutra można głosować na lekturę na Narodowe Czytanie 2017. Polacy mogą wybrać spośród 4 tytułów. To Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, Beniowski Juliusza Słowackiego i Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Skąd taki wybór, wyjaśnia minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. To są utwory, które zostały zaproponowane w konsultacji z kilkunastoma instytutami i wydziałami polonistyki polskich wyższych uczelni oraz z Biblioteką Narodową oraz Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Jak można głosować? Można to zrobić wysyłając mail z tytułem utworu na adres narodowe czytanie@prezydent.pl. Na stronie Kancelarii Prezydenta prezydent.pl jest specjalna zakładka Narodowe Czytanie. Tam można

burza w mieście. Część czwarta. Po wznowieniu w Trójce studia muzyki, prócz debiutów i nowości, należną satysfakcję przynoszą mi utwory silnie osadzone w tradycji gatunku. Mam nadzieję, że także i Państwu. Marcin Bociński, którego cykl Obrazy był we wtorkowym cyklu obiektem wspominkowych wzruszeń, otrzymał niedawno wyróżnienie magazynu High Fidelity za mastering miniatur Eugeniusza Rudnika oraz uszlachetnienie Early Recordings Tadeusza Uczejki. Zadbaliśmy, aby wczesne nagrania Aqua Voice skomentował w Trójce sam kompozytor. Natomiast burza w mieście Bocińskiego to, jak Państwo słyszą, syntezatory i efekty. W sumie sugestywna realizacja projektu muzyki minimal. Całość trwa około 46 minut. Dziś tylko części końcowe. W nagraniu czwartym następuje, właściwie już go słyszymy, liryczny finał. 7-minutowa impresyjna koda. Burza w mieście. Thank you. Burza w mieście. Marcin Bociński. Jak mi się wydaje, ostatnimi laty mniej udziela się jako kompozytor. Można go posłuchać z płyt grupy Nemesis, w nagraniach własnych In Between oraz także z Nemesis w utworach Pawła Mykietyna. A za chwilę przez ponad pół godziny chcę Państwa nasycać na poły westernową koprodukcją amerykańsko-japońską. Nieodżałowany gigant elektronicznych instrumentacji i transkrypcji klasyków Isao Tomita zmarł w maju ubiegłego roku w wieku 84 lat. Światowe uznanie i sławę przyniosły mu lata twórczej fascynacji możliwościami adaptowania utworów z różnych epok do kreowanego przez siebie ekspresyjnego świata emocjonalnych dźwięków i rozbudowanych faktur monofonicznych i polifonicznych syntezatorów. Zaczął skromnie w 1975 roku od pierwotnie fortepianowych, tańczących płatków śniegu Debussy'ego, by następnie zadziwiać i zachwycać słuchaczy orkiestrowymi planetami Holsta, ognistym ptakiem Strawińskiego bądź fantazjami science fiction budowanymi z elektronicznych realizacji utworów Prokofiewa, Sibeliusa i Johna Williamsa. Taki właśnie był trójkąt bermudzki, to mit. A dziś jedna z najwspanialszych epickich realizacji osnuta według partytury suity Ferdgrofe Wielki Kanion, napisany w roku 1931. Z tą muzyką, wykonaną zgodnie z partyturą Ferdgrofe, powstał także film Disneya. Nagrań Tomity słucha się jak w kinie także. Tylko że tym razem z obrazem utajonym w naszej wyobraźni. Wyobraźni i tęsknocie miłośników wielkich przestrzeni. Trzy części przed Państwem Wielkiego Kanionu. Wschód słońca, namalowana pustynia oraz Na szlaku. Thank you. Sunrise, Painted Desert on the Trial. Suity Feldgrove słuchają Państwo z ćwierćcalowej nagranej stereo taśmy, odtwarzanej na studyjnym magnetofonie z prędkością przesuwu 15 cali na sekundę. Kopia z longplaya wytłoczonego w RCA Victor w 1981 roku. Czarne płyty z Wielkim Kanionem ukazały się pierwotnie w Japonii, USA i w Niemczech, nieco później w Australii, a potem ustąpiły kompaktom. Gdybyśmy dziś słuchali oryginału, to w tym momencie longplay na talerzu gramofonu powinien zostać odwrócony. A zatem kolejne części opowieści o jeźdźcach i wozach jadących na zachód dotyczą bardziej przyrody i surowego krajobrazu. Jak w filmie Zachód słońca i burza. Isao Tomita i analogowa elektroniczna The Plasma Symphony Orchestra. Thank you. falset i jakże burzliwy finał Cloudburst Is Automita i The Plasma Symphony Orchestra. Suita Wielki Kanion w symfonicznej postaci, tak jak wspominałem, powstała w 1931 roku. Pianista, skrzypek i kompozytor Ferd Gruffe przybył do USA z Lipska. Grywał także na rogu i kornecie. W Stanach pisał jazzowe aranże dla słynnej orkiestry Paula Whitemana. Jeżeli chodzi o jego utwory klasyczne, to wspomnijmy tylko te o podobnej amerykańskiej tematyce. Suite Mississippi z roku 1925, Hudson River, rok 55, Yellowstone Suite z roku 1960 i wreszcie słynne Niagara Falls, także z tego samego okresu. Już tylko chwileczka pozostała nam w studiu muzyki. Chciałbym ją wypełnić zapowiedzią repertuaru przyszłego. Litera Wernera, fragment króciutki, także z suity nazwanej Sąd Ostateczny. Arcyciekawe realizacje kompozytora z Łodzi. Każdy utwór to parę kompozycji. Przynajmniej takie robi wrażenie inwencja Litera Wernera. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy.